Bueno, pois seguimos aquí en Radio San Boi, no 89.4 de FM e no programa Galegos Novais. E vamos a falar co seguinte convidado, que é nada máis e nada menos que o presidente do Centro Galegos de Nós de Sabadell. E vamos a falar con Manuel Vázquez. Manuel, moi boas tardes. Boas tardes. Que tal hai por Sabadell? Ben. Ben, tenemos, ¿no?, un día estupendo que xa parece casi como si estuviéramos nas portas da primavera. Jolín. De sol, con 16, 17 grados, bueno, xa se agradecen despois, sí, destos fríos. Sí, destos fríos e choivas e ventos, non? E choivas e ventos, sí. Aquí na semana pasada, completamente domingo, lonso, 20, 21, 22, hubo, sí, unos ventos de unas choivas, pero tremendas. Sí, señor, sí. Y esto vai nos levar a todos para o mar, y o mar vai, sí, nos devolver a golpes. Sí, sí. Sí, foi importante o, sí, o tempo que hubo tan malo. Sí, sí, señor. Bueno, y fai unos días, pues, tuvestes, pois, unha xuntanza co secretario xeral de emigración da Xunta de Galicia, non? Sí, con concreto foi no día 23, o xoves 23, uh-huh, o secretario xeral, o señor Antonio Rodríguez, sí, e viña acompañado de Rubén, tamén da Xunta, uh-huh, estuveron visitando as diferentes entidades, e despois rematouse con unha pequena reunión de traballo en unha CEA no Centro Galego de Sabadell. E como non, a CEA tuvo que estar regada por niños do Ribeiro, Mencía, o Pulpo, Hello, Tarta de Santiago, os produtos típicos todos da nosa terra. Dicir, para rematar unha reunión galega non podía ser outra manera. Hombre, claro, sí, señor. Como, que impresión levou o señor Miranda? Hombre, creo que moi positiva, porque, es decir, a ver a unión dos centros galegos dentro dos diferentes, uh-huh, puntos de vista que temos todos, que claro, é normal, ya, a partir das diferentes visións e das diferentes miradas construyes un proyecto único, que é o proyecto galego, uh-huh, pois o secretario eu vino moi receptivo, incluso de oxo Manolo, presidente do Centro Galego do Hospitalé, sí, falaron dun proxecto interesante que queren levar a cabo, de comentarnos un pouco sobre a inmigración galega, uh-huh, acabar con un gran acto, e incluso, pues, claro, aberto a todos os galegos de Cataluña, e o secretario pareciulle ben todas as, uh-huh, iniciativas que sean sumar esforzos en prol da cultura galega, pois de ben seguro que acabarán con un éxito, pois, importante. Claro, porque isto era en son da federación de entidades, non? Bueno, viñeron todos os centros, ahora os que están federados, a Unión, sí, os, sí, mira, estaban os de, a ver, que non me olvide de nadie, estaban de Saudade, estaban do centro de Cornellá, uh-huh, de Hospitalé, de Badalona tamén, uh-huh, a Silvia de Rodí, estábamos, sí, nós, uh-huh. Seguro que me deixo, pero Santa Coloma tamén estaría. Santa Coloma, houve outros que se disculparon porque xa era tarde, claro. Sí. A Sabadell chegaron pasadas as 10:30 da noite. Tenamos xa as 11 e os máis madrugadores rematamos aquilo as, parece que eran as 2 da mañá. Jolín. Unha hora boa. Sí, señor, sí, sí. Porque, claro, pero despois hai outra cousa que eu, vai, a veces comento con algúns ou comento con algún presidente de algunha entidade, porque, claro, como ti ben sabes, pois nos movémonos polas entidades. E claro, non é o mismo aqueles anos 78, 80, que viña xente, e agora, pois, parece que eso mengua un pouco, xa vamos indo todos con certos anos. Tú, que che parece como seguirá estas entidades? Haberá que fusionar alguna? Habrá que... porque, claro, os de Sabadell queren a súa, porque é lógico. E, ademais, todo o mundo ten as súas festas. Sí, a ver, todo isto cambiou porque cambiou a sociedade en xeral. En 20, 30 anos, eu iso no meu oficio de besta, non ten nada que ver. O ano 81, cando empecé a traballar, a hoxe cambiou todo, a sociedade evoluciona, sí. Hai novas formas de vida, novas tecnologías, novas maneiras de comunicarse. En o fenómeno galego estamos vendo que tamén a nosa xente, afortunadamente, hoxe non ten que emigrar. Galicia sí. Non é a Galicia dos anos 80, que en chegar a Benavente tardábamos sí. 7 horas, era sí. Medio viaxe a Cataluña. E hoxe Benavente desde Orense, pois temos nin 2 horas. Sí, sí, as vías de comunicación cambiaron muchísimo. Sí, sí, as sí. Tecnologías digitales cambiaron muchísimo. Sí, sí. A xente non emigra. Os que estábamos aí aquí dunhas primeiras emigracións con unha gran nostalgia e cariño, facemos sí. Os grandes. Costa incorporar a novos. Sí. Pero eu creo que os centros galegos, na coñuntura que hai, siguen tendo forza, siguen tendo puxanza, o que pasa sí. Que creo que nos temos que reinventar. Sí. Entonces, cando as cousas cambian, pois tamén nos temos que cambiar os pensamentos, supoño, sí. E supoño que os objetivos que tengan que ser outros diferentes e adaptarnos aos tempos. Respecto ao que dices das unións, claro, é un fenómeno complexo. Vimos aí que hai unións, eu falo no caso noso de Sabadell, sí. Claro, a unión que eu vi é máis natural, que ao mellor podo estar equivocado, pero desde o meu punto de vista, unha máis natural é en cuanto ao centro de Tarrasa, sí. O de Rubí, porque estamos aquí no Vallés, estamos moi próximos. Claro. Pois hai outros que están próximos, que son a Llagosta e Mollé, que tamén están máis próximos, o Vallés Oriental. Sí. Entonces, geográficamente, este fenómeno podría ser máis posible, pero sí. Pero claro, non podemos olvidar que os gallegos somos moi territorialistas, sí, queremos sí, ter sí. O noso ortiño, o noso centriño, sí. Que mira que sabe de Terrasa estamos ao lado, pero costanos a veces moito ir. Sí. Costa bastante, porque, pero aparte de eso, vos tedes tamén onde facede pavet, corpo de baile e todo eso. Claro, nós somos unha entidad que temos a entidad en propiedad, e eu sempre lle digo a xente maior, porque dicen, Manoliño, que nos pagamos o centro con moito esforzo, dicen eu, e agora nós, os da miña época, lo volvemos a pagar. Claro. Porque nós no ano 2006, 2007, tuvemos que facer unhas obras de insonorización, porque tuve unhas denuncias con os veciños, claro. Que ainda era presidente Rogelio, e eu estaba de secretario con ele na Xunta, pero foron unhas obras de casi 20 millóns de pesetas, que afortunadamente hoxe non sei de memoria, pero podemos estar nun millón e pico, 6-7 mil euros, xa, eso xa non é hipoteca nin é nada. Sí, pero, bueno, claro. É un patrimonio que temos con moito esforzo. Entonces, sí, sí. Claro, eu e os nosos socios son reticentes, porque a veces dicen que nos temos que fazer moito esforzo para pagar, como nos vamos unir agora con o que non ten nada? E como aquela aldea que casaba a filla con un que non tiña nada. Igual, claro, sí, señor. Sí, señor. E aí, bueno, claro, como en case todas as entidades, aí donde hai os ensaios, é donde hai todo isto, é os sábados e os domingos, non? Pola mañán. Os sábados, pola tarde, nós facemos o que é, o miércoles hai clases de Tai Chi, que temos unha sala insonorizada, de xa arreglouse, que non sí, sí, está veciños. Jueves pola tarde hai clases de gaita, o sábado pola tarde clases de gaita, e o sábado pola tarde tamén temos clases de pintura no centro. Uh-huh. Entonces, agora o que queremos ver este ano, que xa, digamos, aquí si xa deixamos un pouco atrás, é ver si podemos dentro darnos as posibilidades, sempre tocando cos pés na terra, porque a min tocoume ser o presidente dos recortes, no centro galego Sabadell, de recortar a revista, de recortar as grandes orquestas de 12.000 euros e traerlas de aquí de 1.000 e pico e 2.000, claro. Pero consolidamos outra vez o patrimonio. Sí. Seguimos tendo aí o sala social, un bar que a veces se alquila, neste momento non temos, o primeiro piso e o segundo. Sí, e agora sí. Que queremos tentar é ver si conseguimos contratar a un profesor de gaita que tiña un certo prestixio, e que eso nos serviría para potenciar as clases de gaita. E pois outra idea na que estamos tamén traballando, non sei se chegará a bon porto ou non, pero eu por o meu oficio de mestre de moitos anos aquí, director da escola, de ofertar os colegios que están alrededor, que non son galegos, pero non o que nos interese difundir a actividade galega, claro, e difundir unha actividade extraescolar para os nenos de 9-10 anos, moito, de música e de gaita, con o cual eso, si se cataliza e funciona, atraería os pais. O objetivo é que señan simpatizantes da cultura galega. Despois cada un nace donde pudo, e na familia que pudo. Sí, exactamente, sí, señor. Porque, e tamén facedes a revista, seguidela facendo? A revista levamos tempo que non a facemos, pero ahora xa concretamente o domingo que ven, o día 9, temos a Asamblea Xeral de Socios, e hai que renovar a xunta directiva, pois supoño que habrá que presentar xa un pouco de traballo, ou a ver quen sale presidente, quen sale xunta, ou se presenta, ou a ver que pasa. Porque, e agora, as próximas festas, que festas é que estedes xa, como quen di, pois, as primeiras festas? Ahora temos, porque modificamos un pouco. A estos últimos anos estuvemos facendo tres. Facíamos a do Lacón, que era por o mes de marzo, a de letra, a da Festa Galega por junio, e a do Pulpo, que era por outubro. Este ano, en vez de facer tres, vamos concentrar os esforzos e facer dúas. Seguramente será unha por maio e outra por outubro. E por que vemos isto un pouco? Porque o que nos fixa festas dos últimos anos, o panadeiro Tasaga, dali da Coruña e Lugo, tamén faille algo en Tarrasa, e tamén me parece que ella falla Santa Coloma. Sí. Por unha cuestión económica de obtener recursos. Claro. Se ten que ir de Galicia con un camión ou dous e furgonetas, ten un gasto en gasoil impresionante. Claro. Entonces, cal é o objetivo? Cando falamos tanto de unión, tamén debemos coordinarnos nas festas. Entonces fará o que é Tarrasa, Sabadell e Santa Coloma, non sei o orden exacto, pero que fará as tres con o objetivo de que non teña que levar a infraestructura a Galicia. Se ven aquí deixando un parking grande, que ao millor eles van en avión ou en unha furgoneta, pero este camión xa non ten que ir a vir tres veces porque non sería rentable. Non, claro. Sí, señor. Sí, por eso que este año queréis cambiar un pouco a dinámica das festas. En vez de tres vamos a facer dúas, a ver se as podemos potenciar un pouquinho máis. Claro, así podéis facer unha, que si é no mes de maio, polas letras galegas. Sí, con reto. E despois en outubro, non? Dixeche. Sí, en outubro, que tamén é bo tempo. Sí. Porque a que facíamos antes por marzo, a veces tamén ainda había moito frío. Sí. Ainda era, salíamos aí da inverno, primavera, tampouco non acababa a cousa de... É moito traballo por os papeleos, agora para montar festas, claro. Entonces queremos facer dúas. E temos, xa digo, agora o día 9 en concreto, temos a Asamblea da Renovación de Xunta Directiva, despois faremos todo o tema das letras galegas, que hai que ver como se acaba de artellar, porque tamén temos a festa. Facemos tamén por abril un campeonato de tute brisca con sardiñas ali para toda a ciudadanía, non paramos. Sí, señor. Ontem fixemos tamén unha paella que, bueno, un lío porque hai que limitar muchísimo, non hai a ver, sitio para facer tanto. En concreto tuvemos ali de unhos socios que van normalmente sempre, tuvemos a paella, fixo o comisario de aquí, toda unha personalidade, o jefe da comisaría de Sabadell, que é un paella de Castellón. Da comisaría dos Mossos? No, da Policía Nacional, tamén estuvo intendente de Mossos, estuvo jefe de Mossos de Escuadra, estuvo de Relacións Ciudadanas, estuvo comisario da Policía Nacional, que fixo a paella, tamén a boa relación entre Mossos e Policía Nacional, claro, que fixeron ali. Estuvo nunha mesa, estuvo a alcaldesa, a teniente de alcalde de servicios, a teniente de alcalde de concejal de cultura, e a dous concejales, dos tenientes de alcalde, alcaldesa, bueno, yo chofer da Guardia Urbana, tuvemos os tres cuerpos ali. Jolín, mira que ben, ves? Non hai mellor cousa que levarse ben. Sempre. Sempre. No meu pueblo que eu son salir a raya de hacer el opalindoso, sí, dicen en todas partes, dicen, de no hacer amigos, no te crees enemigos. Sí, señor. Sí. Muy buen refrán, sí, señor. Sí, sí. Eso como aquel que decía, dice, si falas mal, estás falando mal de ti. Si falas, sí, ben, también falas ben de ti. Sí. Y sí, esto... porque al final... cando xa tes unha edad, coa xente que fala mal e que vai criticando, tamén talexas, porque... Sí, sí. Ah, tamén. Non me quente faltar esa. Sí. Axuda, se si podes, a xente... E se non cala a boca. E se non cala a boca, que estar máis bonito. Sí, señor, sí, señor. Sí, sí. Pois, entonces, menuda paella. Pois mira, éramos 30, porque facemos ali no patio da sala social, ah, e o problema era por o número para a paella, que incluso claro, decía o comisario, dice que eu si eso fago outro día outra paella para outros. Que eu dixenlle, pero non, porque a gracia a xente queren vir todos, sí, xuntos no mesmo día, non queren claro, ter paellas porque sería la paella de primeira e la paella de segunda. Claro, claro, sí, señor. Sí, sí, sí. Pero éramos 30, uh-huh, estaba un arquitecto tamén que... Más caro, sabéis, os socios do Centro Galego de Sabadell, de galegos podemos ser un 55%, todos outros son profesionais da cidade que sí, conocemos xa, temos unha relación e hai un ambiente, e sí, sí, sí, sí, socios. Eu dunha vez que tuviéramos aí nunha festa que se fai nun parque, pois, aí nese parque tan inmenso, vi moi boa relación, vi todo moi, en fin, que a xente participa. Hai moi boa relación, e además, as digo, porque a veces, ahora veñen a veces os novos e dicen, porque nosotros en la Junta tenemos universitarios, e eu xa lle digo sempre, digo, pero é que eu teño unha xunta de vellos, pero todos son universitarios. teño un que, además, Carlos Molina naceu en Sabadell, ten unha casa en Lugo, traballou hasta de xuez, e que é o vice secretario da entidade, o sea que temos... Sí. Na renovación propondrei a outro que tamén era aquí de Sabadell, pero que sí, colabora moito, que é arquitecto. Sí. Son xente tamén que sempre poden sumar, claro, de cualquier cuestión ou dificultad, un punto uh-huh, de vista. Porque vosotros tamén tamén participades nas festas, en todo o que se fai a cidade, nas festas que fai a cidade, tamén participades. Participamos, o que pasa que antes participaba demais con grupo de danza, que ahora non temos. Uh-huh. Entonces participas en outras cousas, o que pasa que aquí na cidade estamos entre o centro murciano, os aragoneses, os andaluces, sí, estamos federados, ya hai unha federación uh-huh, que é a FECUS, que é a Federación de Entidades Culturales de Sabadell, nós tamén participamos. Uh-huh. Esta federación ten unha xunta directiva, sí, formada por membros de diferentes entidades. Ah, muy estoy renovando. En esta federación eu estou tamén agora, é o segundo ano, son por tres anos que estou de presidente tamén uh-huh, de todas as casas regionales de Sabadell. Son tres uh-huh, anos, despois dos tres anos o mandato acábase, sí, normalmente vaise rotando outra, sí, claro, outra casa. Vai rotando, non? Vai rotando, claro. Hombre, non pode, que... senón, todos os mismos non pode ser. No, me cansas, te xates a tua casa e aquí estamos máis por compromiso na directiva, porque un compromiso de colaborar. Claro. E aquí tamén facemos a veces unha cena ao ano para encontrarnos entre os socios dos andaluces, murcianos, aragoneses, os gallegos, para compartir, claro, ter a relación, e cando hai algún acto, pois colaborase con as outras finales, lógicamente, que nos conocemos de moitos anos. Claro, sí, señor. Como debe ser. Sí, señor. Dentro da cidade, o Centro Galego está moi ben relacionado e ten prestigio importante e somos, claro, pensa que hai anos eran 4 ou 5 mil galegos en Sabadell, e hoxe somos 800, moi maiores. Jolín. Entonces, claro, sí, sí, moitísimos sí, menos. De cador en canto fais algunha conferencia aí no centro? Ou... Faedémolas para Letras Galegas, despois facemos algunhas conferencias, obras de teatro... Uh-huh. Ahora vamos a hacer alguna... Veñen a veces os de Furafollas, ah, que nos colaboran. A veces é un tiño fácil, porque hai o Xosé que están Furafollas, que traballamos de... Estamos nun sindicato de mestres, os dous no mismo. Ah. E non é moi fácil coordinarnos. Ahora teñen pendiente de vir a facernos unha pequena representación teatral, pero se ve que cambiaron cousas, que están adaptando formatos e cousas novas. Ah, moi ben. Entonces, a ver se facemos para febreiro. algún acto. Tamén o que queren vir facer é contos en galego nas escolas, que me dixeron tamén, que sí. próximas ver ofertalo aproveitando por oficio que conozco, non? Un sindicato que a veces vou de maestros, hai un centro aquí que xa están medio interesados, e fan as para nenos de ciclo medio de primaria, para terceira e cuarto de primaria, por de oito, nove anos. Entón, despois que me dixeron que dura unha hora e pico, e que dixeron outros centros galegos en outros centros aquí de Cataluña, cos rapaces foron moi receptivos, que lle gustou moito. Ostras! Pois claro. Os explico aquí, porque tamén se outros nos oyen, que sepan que de Lito de Furafollas foi o que nos fixo ofrecemento, supoño que están abertos a facelo en outros centros, outras localidades. Sí, señor, sí, señor. Así que tamén, de cada arrancando, pois hai unha conferencia, hai un acto, un homenaxe, e todo isto. Exactamente, manteñer viva o que a cultura galega. Manter o que a nosa cultura viva. A nosa cultura. O carballo que perde raíces está condenado a secar. Sí, desde logo. E eso hai que regalo e hai que, en fin, ese faifa hai que regalo, podalo, cuidalo e deixar pues perder as raíces. Claro, é o que encontro que agora ese era o momento a mellor tamén de facer algún acto central a nivel de Cataluña, os centros e un pouco aquí. Pero non vai falta estar tan unidos administrativamente para colaborar. Colaborar é unha iniciativa de facer algún acto, e cada un desde a posición que ten e desde a forza que ten cos seus socios, colaborar con o seu grau de área. Cada un pois colabora con aquilo que pode, e entre todos pois facer unha gran xuntanza, aunque sea unha vez ao ano ou cada de cada arrancando, vamos. Claro, trátase de que se nos visualiza os galegos en Cataluña. E se nos visualiza, existimos, e se non se nos visualiza, non existimos. Non, desde logo. Iso é importante. O traballo da emisora da radio tamén é unha maneira de visualizar. Sí, señor. Este gran acto, hai actividades por un formato determinado que fan que se nos vexan máis. Sí, señor. Como decimos nós, somos tamén algo que tamén puñemos. Exactamente, porque aquí temos a sorte de que aquí en Cataluña, por lo menos que eu coñezca, hai 4 ou 5 programas en lingua galega. Sí. Mira, outro día eu estuve tamén, non me acordo a emisora, pero na co Xosé Carlos tamén. Ah, sí, en Teletaxe. En Teletaxe, exacto, tamén estuve un rato falando. Sí. E todo isto fai difusión, e fai. Sí, señor. Aí, pois, pues, bueno, manteñer vivo todo a nosa cultura galega. Ecos da Terra. Ecos da Terra, exactamente. Sí, señor. Exactamente. Co gran Xosé Carlos. Sí, é un gran amigo Sabadell. Aquí fíxonos varios pregóns na festa galega, Baiano. Sí. Sempre que o chamamos, veu, colaborou con nós de maneira activa. Muy ben, estupendo. Pois, Manuel, foi un placer terte aquí no programa Galegos no Baix, que me penso que non é a primeira, me parece que xa tu veches algunha vez máis. Xa estuven algunha vez máis. Sí. Xa estuven a máis. Pois é un placer estar con vos, sempre pois moi agradecido e contento de que contedes como Centro Galego de Sabadell. Hombre, que podamos compartir un ratiño da nosa cultura galega. Hombre, ademais xa sodes longevos, Sí, os 78. Sí, o sea, por eso digo, Sí. Xa somos maiores de edad, hai uns cuantos anos. Sí, señor. E que sigamos aí ao pé do canón. Exactamente, que sigamos aquí aguantando. Eso. Pois, Manuel, moitas grazas por deixarte molestar e por atendernos tamén como nos sueles facer sempre. Pois, moitas gracias a vos e hasta que queirades.